Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Tots els nostres oients estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Donarem pas al primer músic del programa, amb Ike Quebec, un talentós saxofonista que, per desgràcia, va morir als 44 anys d'un càncer, deixant la seva carrera en qualcom menys que mitja dotzena de fantàstics treballs, on va demostrar la seva faceta de músic amb un caire a cops intimista i altre rítmic, amb un so sempre envolvent i setinat i una música arrelada a dins del soul. Amb un so envolvent però també sec, l'escoltarem del seu CD Blue and Sentimental en Kenny Barrell a la guitarra i el tema Like. Thank you.

Hem escoltat el saxofonista Wayne Shorter amb un treball que té com a convidat a un músic d'honor del món de la música brasilera, el cantant Milton Nascimento. El saxofonista va gravar una de les seves obres més originals de la seva carrera, l'anomenada Native Dancer. Amb aquesta fórmula de veus, amb un caire totalment tropical, va encetar una forma de fer jazz que més tard, en gran popularitat, acabaria desenvolupant i fent propi el guitarrista Pat Metheny. Thank you. Curtis Fuller ha estat junt amb Guy Guy Johnson, el més important trombonista del jazz de tots els temps. Fuller va rebre les influències de Guy Guy i les va fer evolucionar portant-les al món del post-bop. L'estada de Curtis Fuller amb Art Blakey va ser extraordinàriament creativa. Els seus solos en l'àlbum més emblemàtic del bateria, Free For All, el van consagrar definitivament com un dels grans clàssics del jazz de tots els temps. Hem escoltat a Curtis Fuller amb el treball que va gravar junt amb el pianista Hampton Howes, anomenat Curtis Fuller, Hampton Howes and French Horns. Seguim amb un altre gran clàssic, la música del saxofonista Sonny Rollins, acompanyat per Wynton Kelly al piano, Duke Watkins al contrabaix i Philip Joe Jones a la bateria, amb un conegut estàndard, Turn Up. We'll be right back. L'herència musical deixada per Django Reinhardt és a Europa i especialment a França absolutament decisiva. N'hem escoltat una mostra del seu llegat estilísticament anomenat Gypsy Jazz amb el guitarrista Paul Vernon. Thank you. Cat Jones és un dels grans trompetistes del jazz i també un conegut arranjador i compositor, germà de dos grans jazzmans més, el pianista Hank Jones i el bateria Elvin, aquest conegut per haver format part de l'època més clàssica de John Coltrane. Hem escoltat a Cat Jones acompanyat per el bateria Mac Roach i el contrabaix de Charles Mingus amb el seu treball debut. El 1957, Miles Davis va fer fora del seu quintet a John Coltrane per la seva addicció a les drogues i l'alcohol. Dos anys abans li havia donat l'oportunitat d'aparèixer com a solista per primera vegada. Solos erràtics, capcinades de son a l'escenari de Coltrane en un moment transcendental per al trompetista, en el que junt amb el saxofonista havien gravat 5 LPs fonamentals a la història del jazz. El renaixement musical de John Coltrane cal imputar-lo a dos esdeveniments. L'un, el seu despertar espiritual, i l'altre, a la seva trobada amb Thelonious Monk. Aquest, a diferència de Davis, responia a tots els dubtes musicals que se li plantejaven. En els assajos, Monk seleccionava un tema i intentava que Coltrane en captés l'esperit i, sobretot, que mantingués el procés mental de creació en constant vibració. La coneguda tècnica de les capes de so de Coltrane prové en part del pianista, que li va ensenyar a tocar dues o tres notes alhora amb el saxo. Li deu també les interpretacions exhaustes, fins a esgotar les possibilitats a dins dels temes. En Monk tocava llargs i agosarats solos, que el pianista omplia de frases i patrons musicals, però sobretot li va transmetre una desconeguda sensació d'eufòria i llibertat musical. Més tard, Coltrane expressà el seu reconeixement al pianista com a arquitecte musical de primer ordre. La gravació de 1957 que escoltem mostra com sonava aquesta relació ja madura i sobretot ens permet sentir un nou Coltrane, del qual ja reconeixem la veu, la sonoritat i el timbre de les seves gravacions posteriors. Un músic ple de noves idees, en unes improvisacions que deixen l'empremta de seguretat que ha acompanyat la imatge del saxofonista per sempre més. El mateix Miles Davis va rectificar i demanar a Coltrane que tornés al grup. Aquest va tornar per enregistrar el mític Kind of Blue, però el trompetista el va poder retenir per poc temps. John Coltrane era una persona renovada i un músic nou amb un horitzó particular i una missió musical pròpia. Thank you. Pat Meldau és un dels pianistes més reconeguts del jazz. Va començar la seva carrera abans d'arribar a la popularitat tocant dins jam sessions a Barcelona amb músics com Perico Sanbeat, fins que va ser gravat per una discogràfica nord-americana que li va donar el ple reconeixement mundial. El que hem escoltat pertany a la seva primera època, quan va gravar la sèrie de 5 CDs anomenats The Art of the Trio. Thank you. herència musical deixada per el saxofonista Michael Brecker no sols abasta les gravacions al seu nom, sinó que es pot escoltar també en centenars de treballs que va fer com a acompanyant i també amb la unió del seu germà Randy Brecker. Alguns d'aquests treballs en Randy s'han convertit en clàssics de la música funky i l'electrònica. Altres són obres que van cap al jazz més clàssic, sempre en grans dosis de ritme. Hem escoltat la faceta de Michael Brecker amb la unió del seu germà Randy i el tema Not Ethiopia. Acabarem amb un clàssic del blues. El treball és l'unió de quatre harmòniques: Junior Wells, James Cotton, Billy Branch i Carrie Bell. El CD que els va unir porta per títol Harp Attack. Amb aquesta unió ens anem ja acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies. Someone is really mad. Who told you that I was fooled?